Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and bawdy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter! The landlord's daughter! Velkommen til puben The Mouse and the Donkey her I radioresepsjonen. Vi sitter nede på den lokale puben og tar oss en pint aside, pint av lage og en pint av bitter. Hva heter den sånn tjukk Guinness igjen? Stout ale. Stout ale, yes. Og det fredag, og det derfor vi har tatt tur ned til puben. Og radioresepsjonistene er kortklippte og flotte. The landlord's daughter. The landlord's daughter. Ta det vekk. Ja, vi her tilbake da. Det fredag, som jeg sa. Jeg husker nesten ikke hva jeg har sagt under denne sangen, fordi det såpass brautende og bråkete nede på puben. Du var inne på noe om at Brødrene Sagen nyklippet I dag. Ja, vi nyklippet I dag. Vi ser ut som snauskaller begge to. Jeg vel ikke så ille. Jeg har en slags frisyre. Jeg har faktisk bedt om litt ekstra lugg, litt opp på toppen, for å lage den ekstra rufs og stil på det. Ja, mens jeg var da ute med min elektriske hårklipper I går, og tok av meg det meste. Jeg vil si at det en cirka 6 millimeter med hår på toppen her. Du tror det så mye, ja. Det det, for jeg justerte det inn på hårklipperen. Jeg tror den hårklipperen lyger. Synes jeg ser flott ut? Du ser smashing ut. Ja. Det samme gjør Tore også. Og det du og Bjørte. Nei, tusen takk. Men det litt flere millimeter å gå på der. Ja. Det eneste. Du kjører jo litt den Britpop-stilen fortsatt. Takk for det. Ja. Oasis-aktig. Ja. Det var jeg ikke klar over, men jeg skal klippe meg snart jeg også. Noen som har spurt. Langt I nakken nå. Vil du snakke mer om dette her? Nei, jeg vil ikke snakke mer om det. Er du ferdig? Jeg ferdig. Det noen som spurte, hvor denne Landlord's Daughter-låta fra? Eller hvor har dere fått tak I den? Og det fristende å si at vi har laget den selv, og spilt den inn på den lokale puben. Det har vi ikke. Det en mann ved navnet Paul Giovanni, som laget denne låta til filmen The Wicker Man, som en film fra tidlig 70-tall. Ja, det noe sånt. En engelsk grøsser film, ja. Med Edward Woodward I hovedrollen. Det kom jo en, det vet du mer om, Bjørte. Ja, det kom en ny innspilling, en amerikansk versjon av denne filmen nå snart, med Nicolas Cage I hovedrollen. Mm. Hva det går ut på? Det en jente som har forsvunnet på en øde øy. Ja, det ikke Landlord's Daughter, bare sånn. Nei. Ikke en øde øy. Og det ikke Landlord's Daughter som har forsvunnet, eller? Nei, det ikke en øde øy, men det en øy. Det en øy, og så kommer da en politietterforsker dit, skal prøve å finne da denne, hva heter hun igjen? Jeg husker ikke. Jeg tar på M. Samme men så poenget at denne øyen her består av da mennesker som litt sær og spesielle. De har noen gamle skikker og tradisjoner. Sånn hedenske skikker. Og så utvikler det seg, og han blir sugt inn I et slags hedensk nettverk, denne politimannen. Ja, og vi skal selvfølgelig ikke si hvordan filmen ender, hvis du har lyst til å bestille den på internett og se den selv. Wicker Man, The Wicker Man. Gøy all film. Ja da, I radioresepsjonen I dag skal vi ha den velkjente one-liner-spalten. Og dere, de fleste vet jo hva det går ut på nå. Det gjelder da å dikte opp en one-liner, sende den til 1987, bruke kodoresepsjon, og jeg understreker det med å dikte den opp selv. For eksempel denne Hvorfor kan ikke jeg hoste når Morten Harket? Den går vi ikke på lenger, den gammel. Men det en glimrende one-liner, eller var glimrende en gang I tiden, men det en one-liner formet på et riktig vis på en måte. Ja, og jeg må bare presisere at det må ikke være Hvorfor kan ikke jeg noe han natte? Nei. Det ikke nødvendigvis, det den eneste malen på en one-liner. Man kan være på så mange mulige varianter. Bare bruk fantasien og slå deg løs. Ja. Ja, gjør for Guds skyld det. Og du kan sende det da inn på SMS eller til e-postadressen vår, som rrkrøllalfa.nrk.no. Kan man vinne noe? Nei, man kan ikke vinne noe. Nei, ok. Det er det som dumt med one-liner-spalten, men det en premie I seg selv, det å da få lese opp sin egen på lufta. Ja, for da blir den distribuert til alle som hører på radioresepsjonen, og kanskje da rundt omkring I Norge I kveld, over et glass lager av øl eller... Stout. Ja, så vil one-lineren bli brukt av et annet menneske. Det kan være litt gøy. Absolutt. Ja, ja. Det skjer andre ting I sendingen også. Vi skal høre musikk. Blant annet, det Carpe Diem, show. Og det på pub de også. Det på puben de også, ja. Ikke på Mouse & Donkey, da. Nei. Radioresepsjonen. For all the pretty girls we got in here, yeah! Det var show med Carpe Diem, og handler om at Carpe Diem veldig populære. Hvis du hører på teksten, så gjør du faktisk det. Vi kunne jo laget en sånn slags rap vi også, om hvor populære vi men det velger vi bort. Vi gjør ikke det. Vi ikke rapartister, eller kan ikke hiphop på den måten. Hva har skjedd I løpet av de siste 24 timene? Jo det spørsmålet som dukker opp nå, merker jeg. Kan vi begynne med deg, Bjørtemann? Ja, jeg passet på min nivå I går. Så vi gikk først, og så kjøpte vi blad. Han ville ha Tom og Jerry-blad, ja. Og så gikk vi hjem der han bor. Du ville ha FHM? Nei, jeg ville ikke ha blad I det hele tatt. Og du ikke så interessert I blader? Jeg ikke så interessert I blader. Så gikk vi hjem, og så spiste vi grandiosa pizza og så på Star Wars. Ja. Og så gikk jeg hjem og la meg. Du så... Du vet hva, du en god gutt. Jeg ikke det? Hva var høytepunktet? Og så sa jeg til min søster, jeg trenger ikke betalt for det. Jeg gjør det gratis. Til din søster? Vanligvis så tar man jo betalt for å være barnevakt. Ikke fra familien, gjør man det? Gjør man ikke det? Ikke det jeg har hørt om. Ok. Jeg passet jo brutteren en del før. Da tenkte jeg at jeg trenger ikke betalt. Jeg koser meg nok med å torturere Tore når du ikke hjemme. Husker du det, Tore? Da ble du sint. Du ble sprutrød, du rev deg I ørene, tok en diger stålkjepp og jagde meg og knuste døra mi. Husker du det? Men du var faktisk en spaserstokk I metall, som vi hadde hjemme hos oss. Jeg husker ikke helt hvorfor. Den veide cirka 4 kilo. Ganske tungt til å være spaserstokk. Og når Tore ble gal, så måtte du sitte på han til... Mutteren kom hjem, jeg begynte å gråte. Hvis jeg hadde sluppet Tore da, så hadde han rasert hele rekkehusleiligheten vi hadde på Holmlia. Jeg var innstilt på å drepe, og det hadde jeg gjort. Du hadde et killerinstinkt da du var 6-7 år, som ikke ligner noen ting. Hadde du tenkt om du bevart det nå, hadde du blitt verdens beste soldat og kriger. Ja, men jeg sliter så mye med hørselen og syn at det vil du kanskje veie opp for de gode soldategenskapene mine. Det kan gå til henne. Ja. Bjørte, da skal vi runde av deg. Jeg kan runde av meg. Ja, for nå synes jeg du har snakket nok. Jeg har ikke det. Tore, hva skjedde I ditt liv? Nei, som du nevnte tidligere, så var jeg og klippte meg I går. Og det har vært litt sånn at jeg ikke den typen som så glad I å bestille frisørtimer. Så jeg pleier å gå på de salongene hvor de tilbyr drop-in-time. Og jeg har hatt veldig mye problemer med drop-in-timer I det siste. For jeg kommer for eksempel inn på en frisør, la oss kalle den... Arnes frisør. Eller Abracadabra frisør. Abracadabra frisør, det har vært en naturlig navn for frisørsalong. Og så står det drop-in, bare kom her og dropp innom når som helst. Her vi gode venner uansett. Men med Agathon Saks. Ja, det kunne godt ha hett. Jeg var innom der, og så sier jeg, ja, det noe ledig drop-in-time? Klippoteket kan det hete? Nei, ikke før I morgen. Jeg kom på sånn morsomme frisørsalong. Ja, så morsomt. Og så sier jeg, nei, det ikke noe drop-in-time ledig før I morgen. Ja, men da det vel ikke drop-in I det hele tatt, sier jeg. Tenkt at ikke. Men til slutt så har jeg klart å finne Alfa en... Alfa-krøll, det bra? Ja, det går an. Så har jeg funnet et sted da, hvor de virkelig tilbyr en ordentlig drop-in-time. Det ikke noe råflotte greier, noe dyre, hippe, stille greier. Nei. Men de får I hvert fall klippe meg på stedet. Det bare å sette seg ned, trenger ikke å si noen gang, så klipper de meg etterpå. De klippte deg på stedet, rett og slett. Ja, jeg ble klippet på stedet. Du, jeg bestiller en klipp nå, ja. Og så får du den postkassa om 2 uker. Det var nesten morgenen lang, da. Ja, det var nesten det. Steinar, hva gjorde du I går? I crack myself up sometimes, yes I do. I går gjorde ikke så mye spennende. Rota litt mye hjemme. Jeg har ganske ryddig til vanlig. I går så ble det en del rot. Rota hadde oppvasken stod ute på stua. Æsj. Ja, ikke bra. Æsj, for en grisegutt der. Ja, men jeg liker ikke. Det var ikke det du sa til meg tidligere dag at du gjorde. Hva det jeg gjorde? Du skal på fjellet I helgen, og så var du redd for at du... du var redd for at sekken var for tung, så du gikk prøvetur. Ja, jeg skal på fjellet, kanskje derfor det rotet hjemme hos meg. Jeg hadde en veldig tung sekk. Jeg tok en prøvetur ut I nabolaget mitt og gikk en runde. Er det noe, Leon? Jeg måtte jo teste det. Det en sekk som veier mellom 20 og 30 kilo. Så du gikk rundt med den ryggsekken I nabolaget? Ja, jeg eksentrisk, men jeg også en kunstner. Jeg må tillate meg sånn. Herregud, jeg går I kjortel, Bjørte. Dette her, ja, men jeg en eksentriker. Ja, du det. Faen, altså. Ja, ok, men det var litt om livene til oss her I radioresepsjonen. Snart skal vi få mer sprø ting her I programmet. Dette Peter selvfølgelig, og vi skal høre William Hutt. Dette Take It Easy. Radioresepsjonen mandag til fredag, klokka 1 på P3. Hei, Steinar. Hei, Steinar Bassen, det fatteren som ringer. Hei, pappa. Hei, Steinar Bassen, går det fint med deg? Ja, det rusler og går og sitter på jobben og ja. Ja, har du spist lunsj, eller? Jeg skal spise om en times tid, tenker jeg. Kjempebra, det viktig å ha jevne, gode, store måltider, Steinar Bassen. Ja. Ja, det bra. Du, jeg har skrevet et nytt filmmanus, Steinar Bassen. Ja vel. Vil du være med? I utgangspunktet ikke. Filmen skal hete XXXL Men. og der skal du spille en superhelt, Steinar Bassen. Ja, altså... Nei, jo, da du var liten, Steinar Bassen, da hadde jo du alltid så lyst til å være lynvingen og supermann. Mm. Men du var jo litt grann for tung til å fly, ikke sant? Ja, men det har jo andre... Altså, drømte du jo om å spille Dennis, ikke sant? Ja. Ja, finne på all slags fantestreker, for du trodde jo Dennis også var en superhelt, du, Steinar Bassen. Ja. Han var ikke det, vet du. Nei, han var ikke det. Men nå har jeg skrevet et fantastisk manus der du skal spille altså en superhelt. Du skal liksom være et resultat av en unik genetisk mutasjon, ikke okay. sant? Og der skal du spille en kjempefeit superhelt med superkrefter. Hva sier du til det, Bollekongen? Vet du hva? Dette her... Hvorfor... Dette gidder jeg selvfølgelig ikke være med på. Hvorfor skal... Men jeg... Fatteren, bare hør på dette her. Hør nå på meg, Steinar Bassen. Du skal liksom ha superkrefter. Tenk, når du tar på deg fiendens bukse, så sprenger du buksene til fienden. Og hvis du setter deg på skurker, så dør de. Du skjønner at dette mobbing, ikke sant? Det ikke mobbing, det jo fatteren som ringer, Steinar Bassen. Ja, men for det første, hør på meg. Du, ja. For det første så kan du ingenting om film. For det andre så har du jobbet i serviceyrket. Du har jobbet med å reparere kopimaskiner i hele ditt liv. Hvorfor skal du begynne å lage film nå? Ja, men Jesus Christ, Bollekongen, jeg har jo kjøpt meg videokamera. Ja, men du skal jo mer til for å lage film, da. Jeg har skrevet manus. Jeg har alt på papiret her. Og tenk, når du setter deg på forbryternes sykkel, så bøyer syklene til det ukjenkjennelige. Skurkene, de kommer jo bare til å stå der og måpe, Steinar Bassen. Nei, dette er jeg gidder. Ja, kan vi ikke bare snakke om dette her på søndag? Gi meg to sekunder nå, Steinar Bassen. Jeg har en annen idé. Det er du og Tore kan spille hovedrollene. Jeg skal kalle filmen for Sønner. Og så spiller dere liksom to... Skal jeg være en pedofil tjukkass eller sånn da, eller? Har du rotet i papirene mine nå, Steinar Bassen? Nei, men jeg vet hvordan du tenker. Jeg blir gæren, Steinar Bassen. Hva med at vi møtes på søndag til en liten biff middag, så kan vi snakke om tingene? Ja, for sånn jeg gidder å komme. Ah, whatever! Du hører på radioresepsjonen på P3. Madonna, hang up! Her er radioresepsjonen på P3. Før det hørte du Starlights med det brittiske orkestret Muse. Og det tjukken! Eller Steinar Sagen, gammeren, alias Bjarte Paul Tjøstheim, og Brille Jesus, alias Tore M. Sagen, som sitter her i studio. I dag du tøffere enn noen gang. Jeg tøffere enn... Ikke si toget. Nei. Vi skal one-liner-spalten. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-liner-spalte. Takk for det. Det er litt lang hale på den jinglen her, Tore. Kan ja, men det var egentlig det? Fordi jeg lagde den jinglen selv, jeg. Og så fant jeg ut at det blir litt kjedelig, litt originalt. Uoriginalt, mener jeg. Og så slanger jeg på den litt morsomme halen. Ja. Den er i stereo, for de som kan høre sendingen i stereo, så er det faktisk da den jinglen er i stereo. Det er sånn he-he frem og tilbake i ørene, ja. Mm. Vi har fått inn veldig mye bra one-linere, og veldig mange har komponert det selv. Vi er så stolte av dere her i radioresepsjonen, lyttere. Vi er så glad i dere at dere sender inn til oss på den måten her. Går det bra, lyttere? Hm? Jeg har spurt lytterne. Ja, gikk det bra? Jeg vet ikke. Svarte ikke? Nei. Ok, men i hvert fall så skal vi gå løs på one-linere med en gang, for det det folk vil høre her, merker jeg. Mm. Tore, du kan begynne. Ok, jeg kan begynne. Det en som heter Helge Hest, som har sendt inn en one-liner her. Hei, Helge Hest. Hei, Helge Hest. Har du hørt om mannen som blødde så fælt i ansiktet at han måtte ha bind for øynene? I parentes libre Saba et ketra. Ja, det reklame. Et ketra. Men det kunne jo vært munnbind også. Det sånn. Hva slags lyd har du på den andre knappen der? Få høre. Få høre på den lyden på den andre knappen. Har du sekslyd på den ene knappen der, Tore? Det visste ikke jeg. Det bare når jeg alene. Det sjelden du alene her, men det er ja, uffa meg. Ja, kan jeg få den online der? Ja, hvis du må. Thomas har laget denne. Ja. Si hei, Thomas. Hei, Thomas. Hei, Thomas. Hei, Thomas. Hvorfor kan ikke jeg le når Aylar? Ja, det var fin. Den aktuelle også for Aylar har ikke vært i mediebildet så mange år. Ketil har sendt den til oss. Hei, Ketil. Hei, Ketil. Fra Vennesla. Hei, Vennesla. Ja. Ja, han skriver, vet dere hvem som er verdens slemmeste fugl? Nei. Ondulaten. Ah, det er ikke mulig. Jeg kan gå og ta en hjem. Ja. Alle i radioresepsjonen hadde små kjønnsorgan, unntatt Tore. Han hadde den store. Hilsen Benoni. Hei Benoni. Nei, Benoni. Nei, ikke hilsen på Benoni. Han snakker nedsettende om kjønnsorganene våre, Bjørte. Ja. Jeg sier hei Benoni. Ja, du skal ikke ta sånne, Tore. Det ikke noe gøy, det. Jeg kan ta en, jeg. Ja, vær så god. Morten harket, hostet og harket, så fikk han en idé. Aha! Det var fordi vi sa at hvorfor kan ikke jeg hoste når Morten harket er en for gammel one-liner, og så var det noen som prøvde å gjøre om på den, de klarte det til dels. Ja. Jeg synes ikke det var så veldig kult, jeg synes det var 50%. Det er vel meg da. Ja, det er vel det. Erik Andreasen, one-liner bingo. Hils på han. Hei, hei bingo. Hva er det for da? Erik Andreasen, one-liner bingo. Hei, Erik Andreasen, one-liner bingo. Og han skriver, hørt om japaneren som tok saken i egne hender. Yes! Da kan jeg ta en som vår gamle venn Maler Eirik har sendt inn. Hei, Maler Eirik. Hei, Maler Eirik. Nå er det du som vi var fire i studio. Ja, nei, vi er bare tre. Mm. Bjørte? Ki! Ok. Den lyder som følger. Hva sier Kanye West når han ringer på døra? Jeg vet ikke hva han sier. Kan jeg komme inn? Det var fint. Tusen takk. Ja, eller, veldig komponert da. Veldig komponert, det er bra. Egenkomponert, veldig. Ja. Det er typisk at noen har sittet på verkstedet sitt og laget denne. Ikke sant. Ja. Er det meg? Ja. Ann-Charlotte har sendt inn en ja, litt sånn koselig en. Hei, Ann-Charlotte. Ja. Hei, Ann-Charlotte. Ann-Chi. Hørt om radioresepsjonistene som skulle kappe ved. Nei. Bjarte tok kløyven, og Tore og Steinar Sagen. Nei! Nei! Ah! Kjempegøy. Var det nettsetten om kløyven? Bjørte, har du en? Nei. Jeg tar en som litt sånn... Jeg har fått inn en engelsk også. Hvorfor kan ikke jeg si gen og Steiner sa gen? Ok. Fint. Det er bedre med en havne i en god trekant eller en ond sirkel. Ok, vi tar flere etter hvert. Ja. Vi skal høre... Nei, nem dem boys. Dette en villain i radioresepsjonen. Heisan, heisan. Og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-line-spalte. Takk for det. Vent da, stereo. Ja, ja one-liner-spalten går sin gang. Mange kommer inn, altså one-linere. Det veldig bra. Bra jobba, folkens. Jeg har lyst til å begynne med engelsken, ja. Fra høvdingstudenten. Høvdingstudenten, hei høvdingstudenten. Ja. Hei høvdingstudenten. Og denne her må tjukken lese, skriver høvdingstudenten. Og da, jeg regner med at det meg. Og den selvfølgelig på engelsk, og siden jeg har best engelsk uttale, så setter jeg i gang. Jeg vet ikke om dette helt grammatisk korrekt, han har skrevet til han høvdingsstudenten. Han student, så kanskje han har rett og likevel. Ok. Bare leser han, du stemmer. A naked man arrives at the carnival. The carnival må det være en preposisjon der. Å, kutt. A naked man arrives at the carnival, wearing nothing but a condom in his face. What are you supposed to be? He was asked. Fuck knows. Fuck knows, ikke sant? Ja, vi skjønner. Ja. Da skal jeg ta en. Ja. Den litt mer politisk ladet. Ja. Det B.O. som har skrevet den. Hei, B.O. Hei, B.O. Vet du hvorfor russerne har begynt med plastski? Nei. Det var ikke bare litt. Fordi tre holdt ikke lenger. Ja! Tre holdt ikke lenger. Riktig. Ja. Kan jeg ta en fra Espen? Ja. Hei, Espen. Hei, Espen. Ja, ikke sant? Hørt om han som var så liten at det luktet tårfis av hodet hans. Neida! Den har jeg hørt før, føler jeg. Ja, den har du ikke hørt før. Da tar jeg en som litt smart. Ja. Nei, ikke så veldig, men litt. Hvorfor kan ikke jeg et skjegg eie når Espen Bart eide? Ja. Det var litt politisk, faktisk. Ja, det var litt grann politisk. Er det jeg som skal ta den, eller? Ja, er det ikke det? Hei, Tore. Det liksom ikke noe... Jeg har en engelsk. Nei, men jeg kan godt ta en nå, ja. Det Christian som har sendt inn en one-liner. Hei, Christian. Hei, Christian. Alle i radioresepsjonen dumme, bortsett fra Bjarte. Han den smarte. Det var kjempefint. Ja, det er ikke riktig, det jo ikke sant, men... Nei, det ikke så langt fra sannheten. Nei, men dette en vits. Ja, det en vits. Ja. Heldigvis det en vits. Jeg kan ta en egg. Ikke fakta, det bare vits. Nei, tror du ikke ruserne bruker plastski? Selvfølgelig gjør de det. Mm. Hvorfor kan ikke jeg hoste når Hvorfor kan ikke jeg hoste når Morten Harket kremtet? Det var enda en... Skulle vi ikke holde oss unna det? Morten Harket-vitsene skulle holde oss unna, Bjørte, og dette er vi jo enige om på redaksjonsmøtet, og ettersom jeg er ansvarlig redaktør, så setter jeg ned foten for Morten Harket-vitser. Ok. Fra nu. Ja. Christian K. har sendt inn den til oss. Hei, Christian K. Hei, Christian K. Ja, det engelsk da, selvfølgelig. What's the similarity between breaking the law? Nei, vitsen er ikke ennå. Vitsen er nok om vitsen. Vitsen kommer nå. What's the similarity between breaking the law and a sick bird? It's illegal. Det er så viktig, jeg skjønner dem. Jeg tror de engelske er ganske avanserte, ja. Ja, jeg trodde det gikk på rundgang dette her, ja. Har du hørt om nudisten som ikke kunne ta bussen når man ikke fikk stå? Det var Øystein Bagle Tennebø som hadde skrevet den. Ja, hei, Øystein. Hei, Øystein. Vi har fått den fra Hilde. Hei, Hilde. Hei, Hilde. Hei, Hilde. Og hun skriver, vet du hvilket dyr som utøver størst drikkepress? Nei. Nei. Tarantella! Ja. Ja, kjempebra. Det nå vi en slags høydepunkt nå? Ja, var ikke det høydepunktet? Ja, var det kanskje det? Vil du ta det ned igjen, eller? Nei, jeg har vært fristet å ha tatt en engelsk til, da, men... Ja, ta en engelsk til, da. Jeg vet ikke om jeg har flere engelsk jo, her. Jo, du har det. Ta den med Unstable, da. Ja, jeg tar den som litt sånn ordspill på engelsk. Ta en til, da. Kan Ada dra til Kanada? Nei, vi var ikke ferdig! Vi var ikke ferdig! Må vi følge med, da? Kan Ada dra til Kanada? Ja, det kan han da! Det får bli høydepunktet for online-spalten I dag. Tusen takk for alle som har sendt inn til oss. Det blir en ny runde neste fredag, selvfølgelig. Dessverre. Dessverre? Hvorfor det? Unnskyld, det var datter ut av meg. Oi, Tourette's. Ja. Ja. Vi skal høre en Move On. Dette Capricorn sammen med Paperboys her I alle resepsjonen på P3. Jeg blir litt klamme på meg. Dette radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. Vi liker jo å grave litt I arkivene våre, vi her I radioresepsjonen, for vi har jobbet med radio I mange herrens år, og I dag så har vi funnet fram et gammelt innslag som faktisk vant en pris på humorfestivalen I Montreux I 2003. Innslaget heter Bitten får smitten, og det handler om en som heter Bitten som får en sykdom I underlivet. Det stemmer. Ja, og denne prisen, eller dette innslaget vant jo I Montreux, og kan ikke du bare lese jurybegrunnelsen, Nore? Det kan jeg gjøre, Juryen skriver. Nei, unnskyld, om innslaget sier juryen. Vi skal få høre innslaget snart også. Ja, absolutt. Ja, ja. Til tross for at programskaperen har valgt en klassisk, gammelmodig form, det ikke I tvil om at dette tydelige og konsekvente grepet framhever viktigheten rundt tematikken I innslaget, som på den andre side skremmende dagsaktuelt. Den moderne lyddesignen og den dristige bruken av musikk, kombinert med den fengende framfølelsen samt tematikken, gjør at dette innslaget vil skape en presedens for framtidige montasjer og reportasjer over hele verden. Juryen var aldri I tvil om at Bitten for smitten var den soleklare vinneren I kategorien Beste samfunnssatiriske innslag I Montreux 2003. Vi kan bare bøye oss I støvet og gratulere. Og jeg takker for det igjen. Dette jo noen år siden nå, men det jeg som har laget innslaget da jeg jobbet I en annen redaksjon. Jeg tror aldri ble sendt på lufta. Det var dumt da. Men vi skal høre det. Dette altså Bitten for smitten et prisvinn innslag fra Montreux-festivalen 2003. Hei, jeg heter Bitten. Jeg har fått litt vondt I fitten. Jeg vet ikke helt, kanskje jeg har fått infeksjon I klitten. Jeg har fått ta på meg av Bitten. Var det etter at jeg falt ned på den stakitten? Eller når jeg satte meg på den kalde granitten? Ergelig etter at jeg endelig var blitt kvitt hepatitten. Kanskje jeg fikk smitten da israelitten tok meg med det han selv kaller monolitten? Dr. Berntsen gynekolog, han favoritten. På venteværelse det trangt, jeg setter meg I midten. Jeg var her første gang da jeg var 19. Det var da Duran Duran hadde den der I hitten. Dr. Berntsen prater om datten og ditten. Han undersøker skjedeveggene og undersøker hele fitten. Jeg sier jeg tror det var den teite israelitten som etter en tur på svitten ga meg denne smitten. Eller var det kanskje britten som ga meg denne skitten? Det eneste jeg ønsker å bli kvitten. Berntsen sier han takker og bukker for titten. Han sier jeg lider av alt, hele sulamitten. Faen, det var selvfølgelig den jævla jesuiten. Etter all den akkevitten begynte han å kalle meg kitten. Jeg føler meg som den sodomitten etter å ha ligget med jesuitedritten. Jeg har veldig vondt I fitten, har lyst til å sprenge den vekk med dynamitten. Jeg har fått opp appetitten, jeg stikker ned på satellitten, drikker meg full på den drinken, var det kosmopoliten? Et åtte drinker, der den dritten jesuiten. Hei, husker du meg? Det Bitten! Du ga meg smitten I glitten I fitten etter den visitten! Jesuiten introduserer en kompis. Det Bitten! Han har med seg ingen ringer enn israelitten. De spør om jeg vil være med opp til svitten. Shit av, tenker jeg. Etter den invitten skal de få parasitten I monolitten. Både britten, jesuiten og israelitten. Det var It's All Right med Jim Sterk her I radioresepsjonen som nærmer seg slutten, og det kan jo være trist på en måte å avslutte noe, men det kan være litt godt også. Hvis en trøst, ja, da. Så det jo en slags best-of-sending, hvis du kan kalle det det, I morgen ja. På P3 mellom 12 og 2. Mellom 12 og 2, ja. Så radioresepsjonsspesial. Ja. Mm. Det er ikke noe mer spesielt enn at det er repriser fra denne uka. Spesielt nok. Det er ganske spesielt. Og så må jeg bare si at vi... Kan du ikke gjøre det? Jeg skal bare tygge seg. Ja. At vi har den største podcasten i Norge. Vi har, og vi har mange tusen brukere, og hvis du har lyst til å bli en av disse, så kan du gå inn på iTunes og begynne å abonnere på Radioresepsjons podcast. Det koster ingenting, og du kan også gå inn på nrk.no/podcast, og så, ja, vi er faktisk ledende i landet, gutter. Kanskje dere klarer det? Kan jeg applaudere? Vi applauder oss. Thank you. Og så skal vi jo da runde av denne sendingen, som vi alltid gjør. Ja, da har vi fått tak I en sjokkmaskin. Mm. De som får strøm I seg fra denne sjokkmaskinen, ja. De blir skutt med en Kalashnikov. Mm. AK-47. Det foregår på den måten at man nødt til å trykke først etter at musikken har stoppet, det ikke riktig? Har du tyggegummi? Ja. Ikke det råd? Spytter ikke når du snakker på radioen. Da skal du ta ut tyggegummi. Hva sa du? Det sånn at man må trykke først etter at musikken har stanset. Stemmer. Stemmer. Vi gjør oss klare. Ja, det gjør vi. Det ble veldig formelt I dag. Ja. Litt høytidlig, det siste gang for helgen. Vær så god. Lykke til. Gamle saken fikk en da, selvfølgelig. Jeg skal skyte deg. Ok, skyt meg. Ta sikringen da. Jeg får det ikke til. Hva det gjerne for den? Har vi fått en jam? Ja, du har fått en jam. Har vi fått en jam på AK-en? Vi har fått en AK-en, den har jamma. Ok, da må vi sende, da må vi sende den til våpenteknisk lager på NRK for å fikse det våpenet. Vi har heldigvis softgun-pumpagla, den gode gamle, fortsatt. Oi, ja, det husker jeg. Det er lenge siden. Ja, nå får jeg gode minner tilbake, merker jeg. Ja. Du får stramme buksa, Steinar, så skal jeg skyte. Ja. Jeg vet ikke hva som verst, men jeg har fått dritt av vondt. Og vi takker for I dag, og takk for alle sms'er og mailer du har sendt inn til oss. Fortsett gjerne med det. Store Steinar, lille Tore og gamle Bjørte takker av. Ha det bra. Ha det bra, liksom. Ha det bra. Ha det bra. Wow. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka 1 på P3.